فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ، تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستانی خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ فاطمہ، گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے، میں آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرقد سے۔ میں تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی زو نا آشنا ہے قید صبح و شام سے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ شبنم اور ستارے۔ ایک رات یہ کہنے لگے شبنم سے ستارے، ہر صبح نئے تجھ کو میسر ہیں نظارے۔ کیا جانیے تو کتنے جہاں دیکھ چکی ہے، جو بن کے مٹے ان کے نشان دیکھ چکی ہے۔ زہرا نے سنی ہے یہ خبر ایک ملک سے، انسانوں کی بستی ہے بہت دور فلک سے۔ کہے ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ، گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ۔ اے تارو، نہ پوچھو چمنستان جہاں کی، گلشن نہیں ایک بستی ہے وہ آہ و فغاں کی۔ آتی ہے صبا وہاں سے پلٹ جانے کی خاطر، بیچاری کلی کھلتی ہے مرجھانے کی خاطر۔ کیا تم سے کہوں، کیا چمن افروز کلی ہے، ننا سا کوئی شعلہ بے سوز کلی ہے۔ گل نالہ بلبل کی صدا سن نہیں سکتا، دامن سے میرے موتیوں کو چن نہیں سکتا۔ ہیں مرغ نواریز گرفتار، غضب ہے، اگتے ہیں تہے سایہ گلخار، غضب ہے۔ رہتی ہے صدا نرگس بیمار کی تر آنکھ، دل طالب نظارہ ہے محروم نظر آنکھ۔ دل سوختہ گرمی فریاد ہے شمشاد، زندانی ہے اور نام کو آزاد ہے شمشاد۔ تارے شرر آہ ہیں انسان کی زباں میں، میں گریہ گردوں ہوں گلستان کی زباں میں۔ نادانی ہے یہ گرد زمین توف قمر کا، سمجھا ہے کہ درما ہے وہاں داغ جگر کا۔ بنیاد ہے کاشانہ عالم کی ہوا پر، فریاد کی تصویر ہے کرتاس فضا پر۔ محاصرہ ادرنا۔ یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، حق خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا۔ گرد صلیب گرد قمر حلقہ زن ہوئی، شکری حصار درنا میں محصور ہو گیا۔ مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام، روئے امید آنکھ سے مستور ہو گیا۔ آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے، آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا۔ ہر شے ہوئی ذخیرۂ لشکر میں منتقل، شاہیں گدائے دانائے اسفور ہو گیا۔ لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، گرما کے مثل سائقائے تور ہو گیا۔ ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا۔ چھوتی نہ تھی یہود نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ غلام قادر روہیلہ، روہیلہ کس قدر ظالم، جفاجو، کینہ پرور تھا۔ نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نوک خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستمگر نے۔ یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، بھلا تعمیل اس فرمان غیرت کش کی ممکن تھی؟ شہنشاہی حرم کی نازنینہ نے سمن بر سے بنایا آ سامان طرب بے درد نے ان کو۔ نہاں تھا حسن جن کا چشم مہر و ماہ و اختر سے، لرستے تھے دل نازک، قدم مجبور جنبش تھے، رواں دریائے خون شہزادیوں کے دیدہ تر سے۔ یوں ہی کچھ دیر تک محو نظر آنکھیں رہیں اس کی، کیا گھبرا کے پھر آزاد سر کو بارِ مغفر سے۔ کمر سے اٹھ کے تیغِ جاں ستاں آتش فشاں کھولی، سبق آموز تابانی ہوں انجم جس کے جوہر سے۔ رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا، تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے۔ بجھائے خواب کے پانی نے اخگر اس کی آنکھوں کے، نظر شرما گئی ظالم کی درد انگیز منظر سے۔ پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے، میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا، کہ غفلت دور ہے شان سفار آیا نے لشکر سے۔ یہ مقصد تھا میرا، اس سے کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے۔ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ ایک مکالمہ۔ ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار، اگر تو ہے ہوا گیر تو ہوں میں بھی ہوا گیر، آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار۔ پرواز خصوصیت ہر صاحب پر ہے، کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار۔ مجروح حمیت جو ہوئی مرغ ہوا کی، یوں کہنے لگا سن کے یہ گفتار دل آزار، کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی، حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار۔ واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سروکار۔ تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، مادر صدد دانا با انجم زدہ منقار۔ میں اور تو مذاق دید سے نا آشنا نظر ہے میری، تیری نگاہ ہے فطرت کی رازداں پھر کیا، رہی نے شکوہ ایام ہے زبان میری، تیری مراد پہ ہے دور آسماں پھر کیا۔ رکھا مجھے چمن آوارہ مثل موج نسیم، عطا فلک نے کیا تجھ کو آشیاں پھر کیا۔ فزوں ہے سود سے سرمایہ یہ حیات تیرا، میرے نصیب میں ہے کاوش زیاں پھر کیا۔ ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں تیرے طیارے، میرا جہاز ہے محروم بادباں پھر کیا۔ قوی شدیم چشد، ناتواں شدیم چشد، چنی شدیم چشد یا چنا شدیم چشد۔ بہیچ گونہ دریں گلستاں قرار نیست، تو گر بہار شدی ما خزاں شدیم چشد۔ تضمین بر شعر ابو طالب کلیم۔ خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں، جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر۔ اے سلیمان تیری غفلت نے گنوایا وہ نگیں، وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح، ہو گئی ہے اس سے اب ناآشنا تیری جبیں۔ دیکھ تو اپنا عمل، تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفرین؟ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے، ہے وہی باطل تیرے کاشانۂ دل میں مکین۔ غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر، نغمہ زن ہے تور مانی پر کلیم نکتہ بین۔ سرکشی باہر کے کردی رام او باید شدن، شعلہ ساں از ہر کجا برخاستی آنجا نشین۔ شبلی و حالی۔ مسلم سے ایک روز یہ اقبال نے کہا، دیوان جزو و کل میں ہے تیرا وجود فرد، تیرے سرود رفتہ کے نغمے علوم نو، تہذیب تیرے قافلہ ہائے کوہن کی گرد۔ پتھر ہے اس کے واسطے موج نسیم بھی، نازک بہت ہے آئی نہ آبروئے مرد۔ مردان کار ڈھونڈ کے اسباب حادثات، کرتے ہیں چارہ ستم چرخ لاجورد۔ پوچھ ان سے جو چمن کے ہیں دیرینہ رازدار، کیوں کر ہوئی خزاں تیرے گلشن سے ہم نبرد؟ مسلم میرے کلام سے بیتاب ہو گیا، غماز ہو گئی غم پنہا کی آہ سرد۔ کہنے لگا کہ دیکھ تو کیفیت خزاں، اوراق ہو گئے شجر زندگی کے زرد، خاموش ہو گئے چمنستاں کے رازدار، سرمایہ گداز تھی جن کی نوائے درد۔ شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستاں، حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہنورد۔ اکنوں کرا دماغ کے پرسد ز باغباں، بلبل چے گفت و گل چے شنید و سبا چے کرد۔ ارتقا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، حیات شعلہ مزاج و غیور و شور انگیز، سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی۔ سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی، ہزار مرحلہ آئے فغان نیم شبی۔ کشاکش زم و گرما تپو تراش و خراش، ز خاک تیرہ دروں تا بشیش اے حلبی۔ مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید، میان قطرہ نیساں و آتش انبی۔ اسی کشاکش پیہم سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی۔ مغاں کے دانہ انگور آب می سازند، ستارہ می شکنند آفتاب می سازند۔ صدیق۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرت طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض، نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضہ پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ ملک یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپ قمر سم و شتر و قاطر و ہمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تہذیب حاضر، حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کا تن خاکی، کیا ذرے کو جگنو دے کے تاب مستعار اس نے، کوئی دیکھے تو شوخی آفتاب جلوہ فرما کی، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی یہ بیداری یہ آزادی یہ بے باکی، تخیل آ گیا ایسا تدبر میں تخیل میں، ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی، کیا گم تازہ پروازوں نے اپنا آشیاں، لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالاکی، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناشکیبائی ہوس نا کی، فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھی، مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کوہنہ اذرا کی، تو اے پروانہ ہی گرمی ز شمع محفل داری، چمن در آتش خود سوز گر سوز دل داری۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں، ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بے چارگی تدبیر ہے، آسماں مجبور ہے شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیماب پا رفتار پر مجبور ہیں، ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبز و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں، نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری آیاں، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں، قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں، علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے، گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک انا بھی نہیں، جانتا ہوں آہ میں عالم انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز، میرے لب پر قصہ نیرنگی دورہ نہیں، دل میرا حیران نہیں خندہ نہیں گریاں نہیں، پر تیری تصویر قاصد گریہ پہم کی ہے، آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے، گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے، درد کے عرفاں سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے، موج دود آہ سے آئینہ ہے روشن میرا، گنج آب آورد سے معمور ہے دامن میرا، حیرتی ہوں میں تیری تصویر کے اعجاز کا، رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا، رفتہ و حاضر کو گویا پا بپا اس نے کیا، عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا، جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جانے نہ تواں، بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں، اور اب چرچے ہیں جس کی شوخی گفتار کے، بے بہا موتی ہیں جس کی چشم گوہر بار کے، علم کی سنجیدہ گفتاری بڑھاپے کا شعور، دنیاوی اعزاز کی شوکت جوانی کا غرور، زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم، بے تکلف خندہ زن ہیں، فکر سے آزاد ہیں، پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا ختنہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ دفتر ہستی میں تھی زرین ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ وہ جوان قامت میں ہے جو صورت سرو بلند، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند۔ کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا۔ تجھ کو مثلے طفل کے بے دست و پا روتا ہے وہ، صبر سے نا آشنا صبح و مسا روتا ہے وہ۔ تخم جس کا تو ہماری کشت جامع بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ یہ دنیا، یہ ماتم خانہ برنا و پیر، آدمی ہے کس تلسم میں دوش و فردا میں اسیر۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ نئے مجال شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے، زندگانی کیا ہے، اک توق گلو افشار ہے۔ قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، اک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی، ہیں پسے نوح پردے گردوں ابھی دور اور بھی۔ سینہ چاک اس گلستا میں لالو گل ہیں تو کیا، نالو فریاد پر مجبور بلبل ہیں تو کیا۔ جھاڑیاں جن کے قفس میں قید ہے آہ خزاں، سبز کر دے گی انہیں باد بہار جاوداں۔ خفتہ خاک پے سپر میں ہے شرار اپنا تو کیا، عارضی محمل ہے یہ مشت غبار اپنا تو کیا۔ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے۔ موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات۔ ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ آہ غافل، موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے۔ جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالائے آب، موج مستر توڑ کر تعمیر کرتی ہے حباب۔ موج کے دامن میں پھر اس کو چھپا دیتی ہے یہ، کتنی بے دردی سے نقش اپنا مٹا دیتی ہے یہ۔ پھر نہ کر سکتی حباب اپنا اگر پیدا ہوا، توڑنے میں اس کے یوں ہوتی نہ بے پرواہ ہوا۔ اس روش کا کیا اثر ہے حیات تعمیر پر، یہ تو حجت ہے ہوا کی قوت تعمیر پر۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ سیما بے پریشان انجم گردوں فروز، شوخ یہ چنگاریاں ممنون شب ہے جن کا سوز۔ عقل جس سے سربزانو ہے وہ مدت ان کی ہے، سرگزشتے نو انسان ایک ساعت ان کی ہے۔ پھر یہ انسان سوئے افلاک ہے جس کی نظر، قدسیوں سے بھی مقاصد میں ہے جو پاکیزہ تر، جو مثال شمع روشن محفل قدرت میں ہے، آسماں ایک نقطہ جس کی وسعت فطرت میں ہے، جس کی نادانی صداقت کے لیے بیتاب ہے، جس کا ناخن ساز ہستی کے لیے مضراب ہے۔ شعلہ یہ کمتر ہے گردوں کے شراروں سے بھی کیا، کم بہا ہے آفتاب اپنا ستاروں سے بھی کیا، تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے۔ زندگی کا شعلہ اس دانے میں جو مستور ہے، خود نمائی خود فضائی کے لیے مجبور ہے۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردن گردوں میں جو اپنی کمند۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ خوگر پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں، موت اس گلشن میں جز سنجیدن پر کچھ نہیں۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لا دوا، زخم فرقت وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا۔ دل مگر غم مرنے والوں کا جہاں آباد ہے، حلقہ زنجیر صبح و شام سے آزاد ہے، وقت کے افسوں سے تھمتا نالہ ماتم نہیں، وقت زخم تیغ فرقت کا کوئی مرہم نہیں۔ سر پہ آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہاں، اشک پیہم دیدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں، ربط ہو جاتا ہے دل کو نالہ و فریاد سے، خون دل بہتا ہے آنکھوں کی سرشک آباد سے۔ آدمی تاب شکیبائی سے گو محروم ہے، اس کی فطرت میں یہ ایک احساس نامعلوم ہے۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں، رخت ہستی خاک غم کی شعلہ افشانی سے ہے۔ سرد یہ آگ اس لطیف احساس کے پانی سے ہے، آہ یہ ضبط فغاں غفلت کی خاموشی نہیں، آ گئی ہے یہ دل آسائی فراموشی نہیں۔ پردہ مشرق سے جس دم جلوگر ہوتی ہے صبح، داغ شب کا دامن آفاق سے دھوتی ہے صبح، لالہ افسردہ کو آتش قبا کرتی ہے یہ، بے زبان طائر کو سرمست نوا کرتی ہے یہ، سینہ بلبل کے زندہ سے سرود آزاد ہے، سینکڑوں نغموں سے باد صبح دم آباد ہے۔ خفتگان لالہ زاروں کو حساروں رود بار، ہوتے ہیں آخر عروس زندگی سے ہم کنار۔ یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرقد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح۔ دام سیمین تخیل ہے میرا آفاق گیر، کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر۔ یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے۔ وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات، جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہان بے ثبات۔ مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، آخرت بھی زندگی کی ایک جولاں گاہ ہے۔ ہے وہاں بے حاصلی کشت اجل کے واسطے، سازگار آب و ہوا تخم عمل کے واسطے۔ نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں۔ زندگانی تھی تری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔